Práve teraz by ste mali stáť pred Spišskou Novoveskou železničnou stanicou. Ak ste náhodou vystúpili na autobusovej stanici, najprv sa premiestnite pred železničnú, je to kúsoček. Čiže stojíme pred železničnou stanicou Spišská Nová Ves. Pred nami vidíme eklektickú budovu úradu práce. Všimnite si, je tam nad seba nacapaných veľa tvarov, sú tam polkruhové aj štvorcové okienka. A po ľavej strane tejto budovy je ulica. Na ulici vidíme potraviny Fresh a hostinec Resa. Takže touto ulicou sa teraz pobereme. Prejdeme cez prechod prechodcov najprv. A keď už sme tu, tak v podstate rovno môžeme prejsť až cez ďalší prechod prechodcov, lebo tým smerom ideme. Čiže priamo smerom k potravinám Fresh. Mám trošku rýchly krok teraz, lebo je tu premávka, ale spomalím. Určite nemáte tak rýchly krok ako ja, takže dobré potraviny Fresh, kto chce, môže si kúpiť nejaké postenie na festival, jasné. Ideme teraz ďalej rovno po tejto ulici. Táto ulica, vidno tu občas aj zástavbu z prelomu 18. a 19. storočia, čo je vlastne spôsobené tým, že toto mesto na rozdiel od Levoče neobyšla Košicko-Bohumínska trať. Tým pádom na prelome storočí tu nastala celkom výstavba, priemysel a železničný uzol tak všeobecne. Čiže aj keď tie domy nie sú moc vysoké, stále tu máme historickú uličku už rovno pri stanici, čo sa nestáva až tak často. Je tu veľa služieb, ako si môžeme všimnúť. V tejto chvíli po pravej strane mám Nike stavkovú kanceláriu a po ľavej opravu odevov. A ak sa vám zdá, že idem moc rýchlo, tak si to pretočte dozadu. Ja sa snažím ísť tak kľudným krokom. No, záložňa Katka, nechtové štúdio. Taktiež počujete, ako fúka vietor, za čo sa vám trošku ospravedlňujem, ale neobjednal som si toto počasie. Záložňa musí byť v každom meste po pravej strane pred nami. Nebojte, za chvíľu sa z tejto uličky služieb a krčiem, je tu celkom dosť krčiem, keď sa trošičku poobzeráte okolo seba, dostaneme do centra mesta, kde sú aj zaujímavejšie veci na videnie rozhodne. Zatiaľ si vychutnajte zvuky tejto ulice. Hudba linúca sa z kaviárne La Côte Café. Je to úplne nenápko, ale po pravej strane je taká budova vyfarbená kombináciou červená a kaki. A to zvonka ani není označená, ale v tejto červeno-kaki budove je bagetéria, je výborná jednak. Jednak nám zachránila hlad nezriedka aj uprostred noci, je otvorná fakt, že dlho, takže ak ste hladní, tak toto je moje osobné odporúčanie blízko stanice. My teraz ale pokračujeme ďalej. Práve som teraz prešiel cez prechod prechodcov. Po pravej strane hostinec V, po ľavej Coca-Cola. Zatiaľ pokračujeme stále rovno. Pod nohami by ste mali mať žltú dlažbu a nad hlavou oblohu, ktorá neviem aká je. Momentálne je celkom pekne slnečno. Tak. V tejto chvíli sa uličná čiara rozbíja. Po ľavej strane vidíme diskont odevu a novšiu neúplne lineárnu budovu. Pred sebou by sme už mohli vidieť tabuľu. Je tam poisťovňa Unika. No a tu na teraz zbystrite pozornosť, ukážem vám skrátku. Takže ak máte po ľavej strane poisťovňu Unika, obloženú travertínom, tak teraz hneď za tou Unikou zabočte doľava do podchodu. Podchod je vymaľovaný na jasnú zelenú farbu a chodia cez neho auta, jak počujete, aj ľudia. Práve som prešiel cez podchod. Po pravej strane je colný priestor, tam nemusíte asi ísť. Ináč tu vidíme vnútroblok s rozbitým betónom. Po ľavej strane tá vymozaikovaná budova, kde už obklad je trošku opadaný, si všimnite. Ale tá budova je detská klinika. Keď vás zaujímajú socialistické reliefy a mozaiky, tak si zabočte k tej budove smerom naľavo a uvidíte tam veľmi drsnú budovateľský relief. Je tam dokonca aj kladivo a kosák. Pozor na to. My sa ale teraz držíme viacej smerom doprava. Čiže smerom doprava aj vidíte, ide taký chodníčok. Môžete si ním opäť skrátiť cestu. Tak na šikmo ide. Pred nami je bučka s psím salónom, takže ten psí salón je, keby obídeme teraz z pravej strany. No, a teraz, jak už sme opäť na hlavnej ceste, bočíme doprava, tak aby sme po našej pravej strane uvideli mestský úrad. Mestský úrad je masívna budova, myslím, že je to ešte z prvorepublikových čias. Je tiež architektonicky veľmi zaujímavá. Pokračujeme ďalej rovno a tu na prekonáme teda hlavnú cestu cez prechod prechodcov zase, čiže chvíľočku počkáme, než nám uvoľnia fleka. Lebo to je už celkom slušná prevádzka. O, výborné. Tak, už ma pustili, dobre, prešiel som cez prechod. Prešli ste, dúfam, že aj vy spokojne. Hneď za prechodom bočíme do ľava a ideme po chodníku. Čiže teraz by ste po svojej ľavej ruke mali mať Allianz, Slovenskú poisťovňu a Tatra banku a po pravej strane honosnú socialistickú budovu s nápisom Baník Kubano. Je to bývalý kultúrny dom s kinom Baník. Momentálne sa tam, ale keď idete trošku ďalej, určite to vidíte, nachádza predovšetkým čínsky supermarket, velikánsky. A pred nami je historické centrum mesta, do ktorého za maličku chvíľku vstúpime, ale na to si ešte teda chvíľočku počkáme. Začiaľ postupujeme ďalej. Čínsky supermarket je momentálne priamo po mojej pravej ruke. Vidíme tu aj protiteroristické zábrany, ktorým je obklopené schodisko, lebo Olga Hepnárová má vo zvyku jazdiť po schodoch hore určite. No. A už pred nami vidíme veľký obchodný dom Jednota Coca-Cola. To je kombinácia. Dole si všimnite aj graffiti Stairway to Heaven. Je tam schodisko, ktoré nevedie nikam, je to pecka. No a práve v tejto chvíli vstupujem na ďalší prechod prechodcov a po jeho prekonaní som teda už pri obchodnom dome Jednota s mozaikovou fasádou. Je to celkom vysoká stavba v porovnaní s tými, ktoré sme videli doteraz. No a trošičku ďalej pred sebou vidíme dom služieb. Je to taká budova, ktorá, ako vidíte, má po pravej strane také pasáže, do ktorých môžete vojsť. Keď tam vôjdete, vyzerá to temne, ale nebojte sa. Keď tam vôjdete, uvidíte maľby s motívmi zo Spišskej Novej Vsi a uvidíte aj prázdny dvor, veľmi zaujímavý, pokiaľ vás bavia postapokapitalistické scenérie. Po ľavej strane vidíme žltú budku s nápisom VB Majetok. Cukráreň Šeherzáda. teraz nápis Dom služieb. Čiže keď ste si urobili obchádzku cez Dom služieb, tak tu nám môžete vyliesť ďalším podchodom. A za tým vidíte dvorček s lokalpubom. Tu na je protetika, ruka s barlou, ruka s činkou, ruka držiaca nohu. No. Už takmer vedľa nás je budova Prima banka Spišská Nová Ves. Pred nami nejaký kúsok je ďalší prechod prechodcov a za ním sa začína samotné historické námestie. Má vretenovitý tvar, čo je na východnom Slovensku klasika. Rovnaké vretenovité námestie nájdeme napríklad aj v Prešove, v Sabinove, v Košiciach či v Michalovciach. Tu na Spišskej Novej Vsi je to námestie, ale celkom veľkoryso veľké. Čiže prechádzka zaručená. My si ho neprejdeme celé, pretože my ideme na festival Positive Day, ale vy môžete prejsť. Práve prechádzam cez semafor, zrovna mal zelenú, takže ma pustil. Vy, ak čakáte na zelenú, tak si to pauznite. Ja som už totiž to prešiel cez semafor a už som na Zimnej ulici, čiže v centre. Ale ešte urobím jednu vec. Hneď teraz odbočím, máte tu na taký nenapadný semafor cez tú uličku do ľava. A teraz už musím čakať, kým ma pustí. No a to je z toho dôvodu, že tento úsek si radšej dáme cez park. Čiže hej, teraz prejdem cez prechod, cez semafor a hneď zabočím doprava. Je tu cyklochodník a pomník kapitána Nálepku. Držme sa pri pravej strane stále, ale ideme aspoň medzi stromami a máme to tu teda celkom pohodlné. Čiže už sme uprostred námestia, stromy tienia. Je tu hluk, pretože pešia zóna tu síce nie je, ale za to tu sú pomerne veľkorysé chodníky, plus teraz, keď ideme cez park, tak myslím, že je to pohoďka. Fyrond pub, to je vraj pajzel, kde sa kedysi chodilo. Neviem, či ešte stále. Vidíme tu taktiež remeselnú pekáreň a živnodom. Pomalinky sa už blížim k výstavke. Môžete si ju prejsť. Vidíte pred sebou povšťané všelijaké odrazy. Ide o výstavu mladých väčšinou maliarov a fotografov lokálnych. Ja som si povedal, že to teraz striniem cez ľavú stranu, cez stred, takže tu vidím fotografie ako silueta mravca, maľba snopy na závade, pohľad z Novoveskej huty na Kriváň alebo biopásy. Hej, sú tu pomiešané fotografie a maľby, veľa výtvarného umenia, Klára Ogurčáková o nočnej Košice, ja som z Košic, takže čau. Dobre, vy si to pozrite, ja kunsthistorický výklad asi nie som úplne schopný podať, práve som výstavku prešiel, ale kto ešte nemal dosť umlča, tak po pravej strane práve vidíte galériu umelcov Spiša. A môžete ju asi navštíviť, pokiaľ je otvorená. Tá veľká modrá historická budova pred nami je evanjelický kostol. Za tým evanjelickým kostolom vidíte kostol, ten už bude katolický. A tá velikánska veža biela, čo vidíte pred sebou, tak ďalej, tak to je najvyššia kostolná veža na Slovensku. Najvyššia kostolná veža v Česku je v Plzni a je vyššia iba o pár metrov. Nie som si istý, či nie o jeden. Medzi modrým evanjelickým kostolom a tou bielou kostolnou vežou vidíme žltú budovu, to je mestská radnica. Takže tu máme sústredené všetko, čo potrebujeme. Ešte si všimnite po pravej strane nápis Mladosť, taký pekný socialistický, to S-ko je veľmi pekne stvárnené. Ak máte radi historické fonty, tak si pošmakujete. No. Dobre, teraz vidíme pred sebou po ľavej strane je tam socha so zvonom. Na ten zvon si môžete zazvoniť, vraj, že to vysiera ľudí, ktorí tu bývajú. A v sobotu tu vraj, že bude festival živých sôch, tak vidíte tu na neho aj pútač. Lenže my teraz bočíme doprava. Prejdite teraz cez prechod prechodcov na druhú stranu. Je tu lekáreň Harmónia. No a pri tej lekárni Harmónia teraz zbočíme dole. Na, vidíte tú ulicu, ktorá smeruje priamo dole. Takže teraz sa ideme vybrať touto. Už sme skoro tam, nebojte sa. To je hlavný po ľavej strane kebab a hneď vedľa barbershop, takže hipsterizmus prišiel už aj do Spišskej Novej Vsi. Kto by nevedel, ak, čiže pred príchodom na festival sa môžete aj patrične upraviť. To teraz ja nemám v pláne, takže ja smerujem pekne dole po chodníku a myslím, že to bude cajk za chvíľu. No, ináč pred sebou vidíte takú napravo takú oranžovo-šedohnedú budovu. Keď zdvinete hlavu, uvidíte tam aj krásny socialistický reliéf, kde vidno žeriav. Takže je tu trošičku aj umča vo verejnom priestore. Celá táto budova vyzerá zaujímavo, ale asi je nepoužívaná. Všimnite si napríklad tie ornamenty, obrazce vytvorné z kábel, ktoré sú na fasáde. Ak máte radi takéto urbanistické detaily, jak ja, tak sa potešíte. No. Už teda opäť opúšťame centrum mesta a vidíme iba rozvoľnenú perifériu. Pred nami je budova pošty. Ak vidíte pred sebou budovu pošty a naľavo pred sebou kvetinový stánok, tak idete správne. Budova pošty je v tejto chvíli rekonštruovaná, jak vidíme. Čiže pôsobí tu mierne eklekticky. Cestovná kancelária, svietidlá. No a práve v tejto chvíli som prešiel po budove pošty. Vidíme, že jej bok je dokonca obsahuje takú okrúhlu baštu so zelenou mozaikou, čiže fakt je to dosť eklektické. Napravo vidíme tehlák z 50. alebo možno, že z veľmi skorých 60. rokov v štýle Sorelli. Si všimnite tie balkoniky pekné. No a práve sme na križovatke ulice Inžiniera Okožucha a ulice J. Hanulo. Je tu teda križovatka a idem prekonať prechod pre prechodcov. Čo sa mi práve podarilo. Čiže teraz už stále pokračujeme rovno, podotýkam, nemeníme smer. Pod nohami mám rúško, ak ho vietorne odfúkol, tak ho teraz vidíte aj vy. Máme tu na, teraz na prvej strane komunálnu poisťovňu AXA a predajňu potápačskej výstroje. Keď by ste sa chceli náhodou potápať na Positive Day, tak máte teraz možnosť. Je tu kaderníctvo, kozmetika, buďte autentická. Autentický, jak Photoshop, amen. No, Nomád, agentúra pre ozajstné cestovanie, lebo virtuálne už je mimo. Ináč na ľavej strane vidíte aj turistické značky. Takže ideme po turistickom chodníku. No a teraz už v tejto chvíli vidíme pred sebou taký dlhý modrý plot. No a tento dlhý modrý plot ohraničuje skatepark. Vy v podstate jemu, ak chcete vstúpiť do skateparku, ale tak nie som si istý, či sa to dá zozadu. Myslím, že nie a že proste ešte stále pokračujete rovno pozdĺž toho plota. Teraz na ľavej strane vidím kúželky, kde sa cvičí autoškola. Neviem, že či to dovtedy odstrania, ale v tejto chvíli tu práve prebieha cvičenie kúželiek. No a po pravej strane je teda modrý plot, nápis AC a už tu vidíte aj skejťacké rampy. Čiže pokračujeme chvilinku rovno, pred nami vidíme paneláky a ešte to možno, že nevidno úplne, ale je tu rieka Hornát. Keby ste sa chceli kúpať v rieke Hornát, tak zabočíte doprava a pôjdete trošičku v smere proti prúdu, až kým nedôjdete k takej hrádzi, to je fakt, že iba kúsok. No a na tou hrádzou by sa vraj, že malo dať kúpač. Neskúšal som. Každopádne, my sa teraz blížime k vstupu do skateparku. Vidíme tu autobusovú, či dopravnú značku zákaz jazdu autobusom. A hneď pri tej značke je taká úplne nenápadná branička, kde môžete vojsť. Vítajte na festivale Positive Day. Cíťte sa tu ako doma, neopíte sa príliš, aby ste si užili kultúru a majte sa tu všetci radi. Vítajte a ja sa s vami lúčim. Volám sa Samčo Brat Dažďoviek a budem hrať koncert niekedy po 5. v rámci kapely Verejné deti, keby dačo. Vidíme sa. Aleluja.